Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Myślałem, że zacznę od takiego mocniejszego uderzenia, takiego mroczniejszego i gdzieś osadzonego w latach 70. Kaballa się nazywają, pochodzą z Pampeluny, któraś już płyta na koncie i przyznaję, jest mi trochę niezręcznie, że tych wcześniejszych płyt nie znam, ale to nic. To wszystko można naprawić. Nazywają się Kaballa, a płyta nosi tytuł Spectral Ascent. Dzisiaj takich płyt, które robią spore wrażenie, będzie kilka przynajmniej. Tak jak patrzę na zestawy, no to tych dwójek, takich podwójnych wystąpień pojedynczych artystów, będzie kilka, bo jest z czego wybierać. Tak, jest sam środek wakacji, całe mnóstwo dobrych płyt się ukazuje. Ewa Wichrowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Audycja nazywa się Mikrokosmos. Mamy czas do godziny 6:00 na dużo nowej i dobrej muzyki. The Americans to następny zespół, który wystąpi. We'll be right back. The Americans. Debiutancka płyta, która nosi tytuł I'll Be Yours, właśnie się ukazała. Zespół ma niewiele sukcesów na koncie. Wystąpili u Davida Lettermana. Występowali razem z Ryanem Binghamem i chyba najważniejsze dla nich osobiście. Poza tym, że występowali chociażby przed Nickiem Cave'em, było to, że zagrali pierwszy taniec na weselu Reese Witherspoon. To lista bardzo krótka, ale myślę, że muzycznie sprawia nam to przyjemność. Te dźwięki brzmią znajomo, taka Amerykana. Zresztą nie ma się czemu dziwić. Los Angeles w stanie Kalifornia. Oh, my sore heart, darling, no way of telling how long you'd be mine. Days slipped by like hours, been over backwards, all the loving your eyes. I'm awake in a dream talking, life's busy pleasures distant from me. As the roads here I'm walking, and I'm just as lonesome as I feared I would. We wore the same expression all day. Out on the front porch rocking, we watched the stars chase daylight away. It's a cold war for us at home. Beneath the Zaglądam na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Państwa też do tego zachęcam, ale po to, by komunikować się między sobą. No i jest problem. Zwykle co tydzień jest tak, że w trakcie, kiedy utwór jeszcze trwa, staram się udostępnić link do podstrony zespołu, żeby mogli Państwo na bieżąco zapamiętać nazwę, zapamiętać, jak się nazywa zespół, jak się pisze ta nazwa i tak dalej, i tak dalej. Byłem po prostu, żeby szybko trafić. No i dzisiaj spełniło się moje przewidywanie sprzed lat już, kiedy kiedyś było Last FM dużo popularniejsze. Ale zawsze moje myśli są takie. Facebook jest dobry, ma swoje plusy, ale nie może być jedynym źródłem kontaktu. No i okazuje się, że nie mam możliwości umieszczenia tych linków, które umieszczam zawsze. Nie wiem, jakaś awaria. W związku z czym zachęcam Państwa do kontaktu innego. grzegorz.zembrowski@opolskieradio.pl i 71335. To numer SMS-owy, złotówka plus podatek. The Americans z debiutanckiego albumu wystąpili przed chwilą, a teraz płyta, na którą bardzo, bardzo, bardzo czekałem. Nowy album The Dears. That you hold on to. Everybody falls to pieces. Some never get the chance to break down. Ooh. It's a shame that the glory in your veins just stays there. Thank you. Słucham zespołu The Deals od albumu No Cities Left z 2003, od 2003 roku. To też parę lat już minęło. I każda płyta bez wyjątku sprawia mi przyjemność. Nie powiem, że każda mnie zachwyca, ale każda sprawia mi przyjemność. I Gang of Losers, i The Generation Street, i ta przedostatnia Times Infinity Volume 1 to była niezła płyta. A teraz wychodzi Volume 2, a w zasadzie ta płyta właśnie się ukazała. No i nie jestem jakoś szczególnie zadowolony. Owszem, znalazłem takie utwory, które powinni Państwo usłyszeć, ale nie jest ich jakoś bardzo dużo. Przy okazji zawsze byłem pewien, że to jest zespół taki 4-5-osobowy, pełnowymiarowy, a to jest duet Murray Lightburn i Natalia Janczak. I już, no dobrze, jeszcze jest Jeff Lossian, który gra na perkusji i koniec. A słychać, jakby było ich tam naprawdę dużo. Widać, uwijają się jak mogą. The Deals, nowy album właśnie się pojawił. Dla tych, którzy lubią ten zespół, polecam albo przypominam, bo nie co tydzień ten kanadyjski zespół wydaje płytę, a kanadyjska muzyka sama w sobie ma w sobie to coś. O, już. The Great Grandpa teraz wystąpi, czyli debiutanci ze Seattle. Down and backwards. Głos wokalistki momentami brzmi znajomo, trochę jak Dolores O'Riordan, ale to nie ta strona świata. The Great, Great Grandpa, ich debiutancki album. Seattle, momentami, to akurat ten, to zły przykład był, ale momentami potrafią trochę przyłożyć i może się uda jeszcze, by wystąpili dzisiaj ponownie. Pozdrowienia mają Państwo z trasy Czempin Wrocław. No to ja również pozdrawiam w imieniu słuchaczy, tych, którzy jadą. Przypominam, dzisiaj strona internetowa nasza mikrokosmos.info.pl działa, ale ja nie mogę na niej niczego umieścić, w związku z czym zachęcam Państwa do kontaktu innymi drogami. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71 335. Ale komentować można na naszej stronie, ja chętnie przeczytam głośno. Teraz wystąpi Damian Dempsey. Być może Państwo się spotkali z nim, dlatego że to bardzo znany irlandzki gitarzysta, wokalista. Siódmy album na koncie i goście na tym nowym albumie, między innymi Dido. Ale ja wybrałem taki utwór, który zaczyna się bardzo klasycznie. Well, I just know it's gonna pass. I hope and pray that it won't last. I finally compare it to your schemes. So defeated, I had a heart just like a lion, but now I'm hiding all the time. What's going on? I used to sing my morning song, but I just know if I hang in with the morning songbirds, I will sing. How good it feels can hold on for the soul Myślę, że w Irlandii imię, nazwisko Damien Dempsey jest tak samo dobrze znane jak Paul David Hewson. Damien Dempsey od 17 lat robi karierę w Irlandii i tak jak powiedziałem, myślę, że każdy tam zna to nazwisko. I myślę, że ta nowa płyta też się nieźle przyjmie. Tytułowe nagranie zabrzmiało przed momentem, Soul Sun. I nie wiem, jak sobie radzi na irlandzkiej liście przebojów, ale myślę, że bez problemu. Choć tak jak w przypadku U2, wspomnianego przed chwilą, myślę, że nie każdy musi być fanem od razu Damiena Dempseya. Dobrze, teraz przed chwilą w przypadku zespołu Great Grandpa słyszeliśmy głos wokalistki momentami podobny do głosu innej wokalistki. Tutaj to podobieństwo słychać na każdym kroku i myślę, że bez problemu rozpoznają Państwo, z jakiego kraju jest ten zespół. Ten początek płyty jest takim uderzeniem, obuchem. Bardzo mocny, bardzo taki zachęcający i chce się sprawdzić, co jest za moment. No i za moment sprawdzimy. A tymczasem jeszcze pozdrowienia z trasy Poniatowa-Gdańsk. To gdzieś koło Lublina. Do Gdańska przesyła 1,5-roczny Olgierd i prosi o jakąś wesołą piosenkę, bo jest już troszkę zmęczony podróżą. Pozdrowienia dla całej trójki. My też pozdrawiamy. No to co ja mogę powiedzieć? Będzie dzisiaj nowe nagranie Gogol Bordello. Nie wiem, czy to najbardziej odpowiednie, ale z drugiej strony może 1,5-roczny Olgierd jest już na tyle dorosły, że Cradle of Filth za chwilę pomoże mu w tym, by nie spać. Z drugiej strony, z trzeciej, ja wiem, że rodzice wiedzą najlepiej, ale może to jest dobra pora, żeby jednak być zmęczonym, jak się ma tyle lat. Albo jeszcze mam jedno rozwiązanie. Utwór, który zabrzmi za moment, nazywa się tak jak cała płyta. Kinder Version. River of love and my crystal of truth. I followed you everywhere and you showed me how to move. You showed me the dark, showed me the light. There was a glitch inside my cold, cold wall. But what's the point of knowing when this is already good? Something grows in my garden, but they say I ain't ready to play. You're To jestem jeszcze Państwu winien kraj, z którego pochodzi zespół. Zespół pochodzi z Islandii. Nazywa się Mammut. Myślę, że znany zespół w naszym kraju. Jest przyjemnością przyjmowany na koncertach. A ja po tej nowej płycie też z przyjemnością na taki koncert się wybiorę. Jeśli będzie w najbliższym czasie. A przy okazji za chwileczkę sprawdzę. Mammut w bardzo mocnym początku płyty. Potem jest trochę już nie tak mocno, tak? Ale ten początek jest naprawdę, naprawdę wyjątkowy. O, i już jest. 1 grudnia w Warszawie w Hydrozagadce wystąpi zespół Mammut z Islandii. I to nie była Björk przy mikrofonie, nie. I nie była też Emiliana Torini, nie. Teraz wystąpi Rocky Erickson. Dziś kończy 70 lat. If the way is clear, my friend, quick. If the way is clear, my friend, don't kick. Suddenly my fireplace is friendly. Bring in me home. Suddenly I make control. Take little things, meaning big, so's I'm not alone. Suddenly I'm not sick. Won't you be and bring me home? Be and bring me home. Be and bring me home. We bring me home. Her jewelry drops all its grime. Fed up crazy fanatics lose their crazy rhyme. We are ahead of time. All I can hear now is your chime. Find out that you is what is spoken for. You find out that you have no broken door. Nothing is known of where to go back for more. Like the waves are sparkling, just like the diamond shore. Be and bring me home. Be and bring. I don't care what they say. I don't care what they think. I love my family always. Special and magical music. These are feelings from one to another. No foot moves through you, trying for the kick. I won't jump on you, though we are all rubber. Be and bring me home. Be and bring me home. We can't roll, no. Be and bring me home. To z albumu Rocky Erickson and Okkervil River sprzed paru lat. Sam Rocky Erickson jest takim przykładem artysty, którego muzycy bardzo cenią, a słuchacze niekoniecznie. Ilość sprzedanych płyt nie jest zbyt duża pewnie historycznie, choć zdarzały się przeboje w latach 80. myślę, że najbardziej. Ale najistotniejsze jest to, co robił w latach 60. i to on w latach 60. zmienił swoim zespołem 13 Floor Elevators. Zmienił obraz muzyki. Naprawdę. Naprawdę, ale powiedzą to przede wszystkim artyści, którzy jego płyty kolekcjonują i którzy z jego twórczości wyciągają co się tylko da. A ja wyciągnąłem płytę z 2007, tak, 2007 roku, czyli Scandinavian Friends, a tribute to Rocky Erickson, i wystąpi wiadomy zespół. it's your song. There is no reason to rise alone. All the stories given, the stages of their own.